Suwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W 5 zespołach tematycznych pracować dziś będą uczestnicy Okrągłego Stołu w Oświacie. Poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania mężczyznę zatrzymali w środkowej Anglii policjanci z CBŚP. W jednym z ukraińskich elektrowni atomowych płonął transformator. W 5 zespołach tematycznych pracować dziś będą uczestnicy debaty na temat zmian w systemie edukacji. Początkowo miały być 4 grupy, ale powstał nowy zespół dotyczący roli rodziców w oświacie, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Premier Mateusz Morawiecki, ponieważ od początku deklarował, iż jest otwarty na to, żeby zmieniać formułę dyskusji, rozszerzać, dopraszać nowe osoby, tak też się stało. Wczoraj został wysłany list zaproszenie do związków, do ich przedstawicieli nieobecnych na piątkowej debacie, ale również zaproszenie do przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich. Druga tura rozmów rozpocznie się za godzinę w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Weźmie w nich udział około 100 osób. O naszej obecności w Unii Europejskiej mówił w Polskim Radio wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zwrócił uwagę, że Unia i NATO są właściwym i naturalnym miejscem dla naszego kraju. Wieczorem rozpoczną się obchody 15-lecia obecności Polski w Unii. Polska jako część cywilizacji Zachodu powinna należeć do najważniejszych organizacji, które Zachód wytworzył w ostatnich kilkudziesięciu latach. Stąd warto przypomnieć, że obchodziliśmy niedawno 20. rocznicę wejścia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, czyli organizacji, która ma bronić militarnie i politycznie naszej cywilizacji, cywilizacji świata Zachodu, i 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dziś o 20:00 prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie do Polaków. Będzie je można wysłuchać na antenie radiowej Jedynki, a także w telewizji publicznej i w internecie. Poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i 4 krajowymi listami gończymi mężczyznę zatrzymali w Peterborough w środkowej Anglii policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Mężczyzna ukrywał się od 3 lat, mówi komisarz Iwona Jurkiewicz. Działania zostały przeprowadzone wspólnie z brytyjską policją, a także we współpracy z oficerem łącznikowym polskiej policji Wielkiej Brytanii. W miejscu zatrzymania poszukiwanego odkryto także plantację konopi oraz gotową już marihuanę. Mężczyzna został już sprowadzony do Polski, gdzie zostanie postawiony przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Europejski nakaz aresztowania wydał sąd okręgowy w Gdańsku. W jednej z ukraińskich elektrowni atomowych płonął transformator. Pożar udało się ugasić w krótkim czasie. Według kierownictwa elektrowni pożar nie był niebezpieczny dla otoczenia. Zdarzenie miało miejsce w rówieńskiej elektrowni jądrowej w miejscowości Warasz. Jak poinformowały służby prasowe elektrowni, wczoraj około godziny 20 czasu polskiego doszło do zapalenia jednego z transformatorów energii elektrycznej. W związku z tym wyłączony został jeden z bloków energetycznych elektrowni. Pożar udało się ugasić w ciągu godziny. W akcji gaśniczej uczestniczyło 36 strażaków. Pożar w międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych i radiologicznych oceniono na 0 punktów, czyli na będący bez znaczenia dla bezpieczeństwa. Na Ukrainie znajduje się 5 elektrowni atomowych, z czego jedna, czarnobylska, została wyłączona z eksploatacji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego spodziewa się najazdu turystów w majowy weekend. Jedną z większych atrakcji będzie możliwość przejścia na stronę ukraińską. Od 1 do 5 maja Wołosatem uruchomione będą tymczasowe odprawy. Trzeba tylko mieć ze sobą paszport. W ten sposób uczczona zostanie 15. rocznica wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, mówi Ryszard Prędki. My udostępnimy fragment drogi, która była dotychczas nieużytkowana, i będzie można przez 5 dni od 9 do 18 wędrować tym szlakiem, gdyż wyznaczony został tam szlak pieszy. Również jest możliwość indywidualnego przejazdu rowerem do granicy. 2 maja odbędzie się w Wołosatem piknik pokazujący piękno bieszczadzkiej przyrody. Będą wystawy, filmy i rajd rowerowy. Ryszard Prędki proponuje turystom korzystanie z mniej uczęszczanych szlaków. Warto wybierać trasy również w dolinach, właśnie Bereszki, Przęcz, Przysłup, Połonina Cereńska, szlak z Tarnawy Niżnej w kierunku Dźwieniacza, dawnej wsi Dźwieniacz. Można wędrować na Wielką Rawkę z Doliny Rzeczycy. To jest dłuższy szlak, ale piękny, mniej uczęszczany. Najbardziej popularny jest szlak na Połoninę Wetlińską i na Tarnicę, gdzie w ciągu roku wędruje 150 tysięcy turystów. Jak dodaje dyrektor BPN, w wielu miejscach leżą jeszcze płaty śniegu i błoto, dlatego do wypraw górskich trzeba się dobrze przygotować, zwłaszcza przy zapowiadanej na majówkę zmiennej pogodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

We don't need that much, do we? Moderation is the key. We can change reality if we practice harmony. Hey ho. Czyli muzyczny pomysł Tymona Tymańskiego. Płyta tygodnia. Płyty wędrują do Elżbiety z Knurowa i do Mikołaja z Barcina. Dobrego słuchania. A teraz jest 12 po 10 i jak zwykle we wtorek. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska. Czy państwo już gotowi są do drogi? Bo przecież jutro zaczyna się wielki, długi majowy weekend. Jak go spędzić? A jest taka opcja Wiedeń. Wedle corocznie sporządzanego rankingu najbardziej przyjazna mieszkańcom i przybyszom europejska stolica. Co potwierdzam. A gdyby chcieć rozpatrzyć sprawę pod kątem atrakcji kulturalnych, tym bardziej potwierdzam. Oczywiście obowiązkowym miejscem wizytą jest Kunsthistorisches Museum. W tym historycznym, co wpisane w nazwę muzeum, niezwykle rzadko gości sztuka współczesna. A tej wiosny jest wystawa monografia Marka Rothko, jakby nie było jednego z najważniejszych artystów XX wieku. Czy to wybryk? No nie, zdarzyło mi się już widzieć płótna tego artysty w historycznym kontekście. Dekadę temu w berlińskiej Gemälde Galerie zderzono kontemplacyjne kompozycje Rothko z malarstwem Giotta. I mimo prawie 800-letniej przepaści nie było zgrzytu. Bo późne monochromy Rothki mają siłę religijnych objawień. Kuratorzy ekspozycji w Wiedniu postanowili pokazać, jak biografia artysty odzwierciedla się w jego sztuce. Kiedy 10-letni Markus opuszczał rodzinny Dwińsk na Łotwie wraz z mamą i siostrą, nie znał ani słowa po angielsku, podobnie jak jego ojciec, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych 3 lata wcześniej. Rodzina przemierzała obcy kraj z wywieszonymi na piersiach tabliczkami „Nie mówię po angielsku”. Trudno w to dziś uwierzyć, jakoś udało im się przeżyć, a nawet wykształcić dzieci. W 1925 roku Markus już jako Mark przeniósł się do Nowego Jorku, żeby znaleźć artystyczne środowisko i tworzyć, co w jego przypadku było bardzo istotne. Przeszedł drogę od figuracji do abstrakcji, którą pojmował abstrakcję jako możliwie najbardziej oczyszczoną wersję ważkich przeżyć i emocji. Dziś trudno uwierzyć, że ten awangardowy malarz dostał zamówienie na serię wielkich malowideł do restauracji Four Seasons w budynku Seagram w najbardziej snobistycznym zakątku Nowego Jorku. I Mark wybrał się tam kiedyś z żoną na kolację, a po czym zwrócił właścicielowi restauracji zaliczkę oraz zatrzymał gotowe już murale. Uznał, że nie pasują do konsumpcji takiej, jaka była w Four Seasons. Rothko najwięcej czerpał z tradycji europejskiego renesansu. Bywał 4-krotnie na starym kontynencie, a najdłużej zatrzymywał się we Włoszech. W latach 60. ubiegłego wieku sztuka amerykańska podbijała już cały świat, ale Rothko wcale nie czuł tego sukcesu. Jego ostatnie obrazy odzwierciedlają pogłębiającą się depresję, poczucie odizolowania. Odszedł z tego świata na własne życzenie w wieku 66 lat w 1970 roku. A jego testamentem była słynna kaplica w Houston, której otwarcie nastąpiło już po śmierci artysty. A całą historię Marka Rotko przypomniano w Kunsthistorisches Museum. Polecam do 30 czerwca. Monika Małkowska. Pani Moniko, do usłyszenia za tydzień. Program do południa 15 po 10. Chcę Państwu teraz zaproponować 8 minut klasyki. In the long run, there's still time to change the road you're on. 8 minut z drobnym okładem klasycznego utworu, który, nie wiem czy Państwo się ze mną zgodzą, zawsze trochę zmienia świat wokół nas. I wykorzystam prezentację tego utworu jeszcze do dwóch zapowiedzi. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że ta obecność Stairway to Heaven Led Zeppelin dziś świadczy o tym, że program trzeci prezentuje takie utwory nie tylko przy jakichś wyjątkowych okazjach, ale także przy okazji takiego całkiem zwyczajnego wtorku jak dziś. A po drugie chciałem powiedzieć, że Cepelini pojawią się także jutro w Trzech Wymiarach Gitary i tu odpowiadam na pytanie. Tak, jutro normalne wydanie Trzech Wymiarów Gitary z normalnym, żywym udziałem prowadzącego. Nigdzie się nie wybieram, bo od lat uważam, że nie ma życia bez programu trzeciego i nie ma życia, nie ma majówki bez programu trzeciego. Zatem jutro zapraszam późnym wieczorem po godzinie 20:00 Trzy Wymiary Gitary. Good thing. hear it, the more it seems to make sense to hold up in the palm of your hand. But you think that round the corner, you're queuing up to hold her, but that won't make a difference in the end. There's never space or time or weather. You can't leave, you want, you can't have, you need, you can't touch, you bleed. It's enough, there's something happening to you. Love can see right through you. In a world of make believe, don't go throwing it all away. Hold on to love, there's nothing more important. Treat it as a good thing, be always ready with that electric feeling. You Hold on to love, to był John Anderson. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. I jeszcze jedna istotna sprawa. Program muzyczny naszego spotkania do południa znajdą Państwo oczywiście na stronach internetowych. I w programie muzycznym miał się teraz pojawić zespół Archive i zespół Band of Scars. Ale słuchając Johna Andersona zmieniłem szybko. Nie wiem, czy dobrze. Za chwilę to Państwo ocenią. I chciałbym, byśmy sobie wspólnie przypomnieli inny utwór zespołu Archive. I mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning. Personal responsibility.

Kolega wprawdzie sam się przedstawił, ale powtórzę, to był Sydney Polak. 21. przegląd filmowy Kino na granicy. To cudowne miasto, o którym myślałem na południu Polski, to Cieszyn. A w Cieszynie jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Jestem. Dzień dobry, potwierdzam. Do piątku jeszcze 21. przegląd Kino na granicy, czyli po obu stronach Holzy i w polskim, i w czeskim Cieszynie. I tak jak obserwuję ten przegląd od kilku lat, mogę stwierdzić, że przychodzi taki moment, mniej więcej właśnie w połowie przeglądu, kiedy bardzo, bardzo obniża się średnia wieku gości. I tak jest też w tym roku, bo swoją reprezentację mają tutaj jeszcze niedawno studenci uczelni artystycznych, teraz już absolwenci. I oto moi dzisiejsi goście w studiu Trójki. Zuzanna Lit, dzień dobry. Dzień dobry. I Mateusz Więcławek, witaj. Dzień dobry. Możemy potwierdzić, prawda? Jeszcze niedawno szkoła. Tak, proszę się do nas zwracać pani magister, panie magistrze. No to tak też będzie. To kłamstwo akurat. Aha, bo w twoim wypadku jeszcze praca magisterska nieobroniona, tak? No jeszcze nie. No ale właśnie, macie za sobą ten wspaniały, kolejny zresztą ze Szkoły Filmowej w Łodzi, dyplom filmowy jak najbardziej. Nawiązuję do tego, bo dziś o 20:00 projekcja tutaj w Cieszynie. Więc powiedzcie, czy Jagoda Szelc rzeczywiście to była ta autorka, która was wyzwoliła, która was przeprowadziła, bo taki był cel, z tego statusu studenckiego do tego, nazwijmy to, magisterskiego? Oho, widzę wzrok na mnie. Dobrze, to ja powiem. Tak, oczywiście. Ja myślę, że ona nam raczej pokazała drogę, a myśmy musieli coś sami przejść. Natomiast ona była przy nas podczas tego przechodzenia i za to będziemy jej, myślę, wdzięczni do końca życia, bo to było dla nas bardzo ważne. I fajne jest to, że my dzisiaj jesteśmy na zupełnie innym etapie i o czym innym myślimy, inaczej układać nasze życie zawodowe. A Monument żyje jakby swoim życiem, nie umarł, nie jest filmem do szuflady, ludzie chcą go oglądać. Chcą się z nami spotykać, chcą się dowiadywać więcej o szkole teatralnej, co jest dla nas oczywiście bardzo fajne. Także tylko się cieszyć. Mateusz, twoje wspomnienie z Monumentu, bo przecież miałeś już parę istotnych ról wcześniej za sobą. Moje wspomnienie z Monumentu? Tak najogólniej? Bo to trzeba było długo, myślę, opowiadać o Monumencie, o całym procesie. No bo to jest specyficzny film, właściwie tak. W pewnym sensie awangardowy nawet. Tak, tak. No bo to był cały proces pracy nad scenami, nad naszymi sekwencjami. No to była niesamowita przygoda. No, przede wszystkim mieliśmy wyjątkowego lidera, za którym chciało się iść. Cieszy nas to, że Monument ciągle jest w kinach, ciągle go ludzie oglądają, ciągle docierają do nas jakieś informacje, że ktoś widział. No i myślę, że ciągle wyzwala emocje, prawda? Bo to ciągle jest taki wyzwala film. Emocje i stawia pytania. To jest budujące bardzo. Zagrał praktycznie cały wasz rok z wydziału aktorskiego, ale to jest ciekawa sytuacja, bo akurat wy głównie spędziliście ze sobą właśnie najwięcej czasu na planie, bo to jest ta sekwencja praktycznie dwuosobowa. Tak było. No, bardzo, bardzo długi czas spędziliśmy razem za hotelem Prząśniczka w śmietnikach. W ogóle żeśmy przez ten rok spędzili życie w śmietnikach. Na tym czwartym roku generalnie siedzieliśmy w śmietnikach. Tak, bo razem z Zuzą jeszcze graliśmy taki spektakl dwuosobowy, który też działo się na śmietnisku. Więc byliśmy nazywani ekipą śmietnikową. Ekipą śmietnikową. Śmieciarza. No i wiecie, jakie to dla was doświadczenie i co z tego płynie na przyszłość? Mało chcę. Generalnie w życiu teraz tak. Po tym czyli wymagania zostały zmniejszone, zminimalizowane. Mamy wymagań. Tak? No dobrze, to powiedzcie, bo tak, ten dyplom już za wami. Monument dzisiaj w Cieszynie o 20:00 w Teatrze. Potem właśnie debata dotycząca polskiego kina z udziałem praktycznie tutaj większości gości, twórców, aktorów, reżyserów, którzy są w Cieszynie w dużej liczbie. A co przed wami? Albo za wami, w sensie już po zdjęciach, czyli wasze najnowsze filmy, seriale? Ja cały czas pracuję w telewizji, zrobiłam serial Stuleci Winnych, cały czas kręcę serial Zakochani po uszy, być może w wakacje wejdę na plan fabuły. i przede mną spotkanie z Agatą Dudą Gracz, także to są takie najbliższe plany. Czyli bardzo dobrze się ta, nazwijmy to, kariera aktorska rozwija. Żyje. Mateusz nawet wczoraj był to obecny w kinie, wprawdzie to niewielki epizod, ale w filmie Kurier Władysława Pasikowskiego. Tak. No właśnie, dzisiaj Monument, a co dalej? Przygodę Matematyka, to jak już idziemy tropem Kuriera, to z Filipem Tłokińskim w roli głównej. Będę grał jego brata i skończyłem film z panem Robertem Glińskim. Kolejny, tak? Kolejny, drugi albo trzeci można nawet liczyć. No bo grałeś, no tak, bo w Kamieniu na Szaniec, ale to był też epizodik, tak, natomiast główna rola w filmie Czuwaj. Tak. I teraz? I teraz robimy film, zrobiliśmy, już skończyliśmy zdjęcia do filmu o księdzu Janie Ziei. Gram księdza Jana Zieje w młodości na pół z panem Andrzejem Seferynem. No i to chyba jest wyzwanie zagrać, no nazwijmy to umownie, młodego Andrzeja Seweryna. Oj, tak, powiem. Jak sobie poradziłeś? No nie wiem, to się okaże. Dużo obserwowałem pana Andrzeja. Kiedy mamy szansę zobaczyć film Zieja w kinach? Myślę, że najwcześniej na jesień, ale nie wiem. No to czekamy. Gratuluję wam Monumentu, świetny dyplom. Właściwie już w przyszłym tygodniu kolejny festiwal, bo 37. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi, dla was do niedawna bardzo ważna impreza. Cały przyszły tydzień, tam się też odbędzie premiera kolejnego filmowego dyplomu studentów Szkoły Filmowej w Łodzi. Na razie dzisiaj w Cieszynie Monument, debata, no i czekamy na wasze kolejne filmy. Zuzanna Litt, Mateusz Więcławek, bardzo, bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam. Dziękujemy. My też pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za interesującą rozmowę i za obecność cudownego Cieszyna na antenie programu trzeciego. A w trakcie słuchania tej rozmowy o filmie i tych rozważań o tym, kto już jest magistrem, a kto jeszcze nie, trzymamy kciuki i wszystko na pewno będzie dobrze. Przypomniała mi się zabawna komedia, tylko za Boga nie potrafię sobie przypomnieć, co to był za film, ale liczę na państwa, bo państwo są niezawodni. To była amerykańska komedia, gdzie dwóch bohaterów udawało w dość niebezpiecznych okolicznościach lekarzy. I następowały takie przywitania z gronem lekarskim i padały w zasadzie tylko takie słowa: doktor, doktor, doktor, doktor, doktor. Co to był za film? Proszę mi przypomnieć. piotr.baron@polskieradio.pl. No i tyle. Do południa za 12.11. Sway below, it's my heart. Greta Van Fleet. Bardzo Państwu dziękuję za zaspokojenie mojej ciekawości, bo wiedzą Państwo, jak to jest, jak ktoś sobie przypomni coś i potem przez cały dzień to męczy. Otóż film, w którym padały te słowa dakto, dakto, dakto, dakto, nosi tytuł Szpiecy tacy jak my. Z pozdrowieniami dla radiosłuchaczy od Jacka z Gliwic taka odpowiedź, ale jest jeszcze mnóstwo innych odpowiedzi i wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Nie policzyłem tego dokładnie, ale tak na pierwszy rzut oka moim zdaniem jest około 70 Państwa przypomnień o filmie Szpiedzy tacy jak my. Bardzo jestem Państwu wdzięczny. Dziękuję uprzejmie. I pośród listów, które dziś płyną szerokim strumieniem do programu Do Południa, jest wiele Państwa kuszących propozycji. Między innymi o radio lampowe i pojawiło się dawno niesłyszane hasło Więcej Elvisa. To połączmy te dwa hasła, radio lampowe i Więcej Elvisa. You ain't nothing but a hound dog, the crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. Come on.